तेरी स्वीटी स्वीटी टॉक तेरा एटीट्यूड मस्त सोनी है मुड़ मुड़ के ना देख खुले के तू आके से के आजा लाके जा के ले तू सोनी है तेरे से वजह से गाल तू है माइंड ब्लोइंग माल आजा नच ले माला आज नचले